Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójce rozpoczęta, 7 minut po piątej. Witają Państwa Radosław Nałęcz i Irena Dany, która program realizuje. Mnóstwo pięknej muzyki jeszcze do godziny szóstej, więc proszę zostać z nami. Muszę powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż słońce. Ci, którzy już się obudzili, ponieważ słońce dzisiaj obudzi się o 5.51. Także no, na razie możemy przesyłać buziaki niczym zespół Pearl Jam, Last Kiss. To jest nagranie, które za chwilę się pojawi, ale zanim to nastąpi, to przypominam, że dzisiaj czwarty dzień września, dzisiaj pierwszy dzień szkoły dla wielu osób, ale też dzień orzechów makadamia, czyli święto nietypowe. To święto zwraca uwagę na to, że powinniśmy jeść zdrowe przekąski zamiast batoników lub cukierków. To tak a propos tych maszyn i sklepików szkolnych oczywiście. Każdy ma swoje wspomnienia, zwykle te witryny kuszą różnymi przekąskami, a warto jednak sięgnąć po nieco zdrowsze. przekąski. Choć orzechy makadamia w rzeczywistości są nasionami, to zawierają mnóstwo witamin. W dniu ich święta można jeść je na różne sposoby, ale najlepiej smakują prażone i polane białą czekoladą, czyli jednak jakieś słodkości mimo wszystko się znajdą. We don't need to know the way. 16 minut po piątej. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Fantastyczny utwór, który no, nie chce się zestarzeć. I myślę, że tak jest z wieloma piosenkami, które Tina Turner zaśpiewała, wykonała. No i zawsze będzie żywa w naszych sercach. 4 dzień września. Warto sprawdzić, co wydarzyło się tego dnia. Warto zerwać kartkę z kalendarza. W 1809 roku w Krzemieńcu urodził się Juliusz Słowacki, poeta, dramaturg, jeden z najwybitniejszych twórców polskiego romantyzmu. Autor m.in. dramatów Kordian, Balladyna, Lilla Veneda, Sen Srebrnej Salomei, a także poematów i tutaj m.in. Beniowski. Rok 1860. Na dworzec kolei warszawsko-petersburskiej w Wilnie wjechał pierwszy pociąg, a w 1895 roku w Warszawie otwarto średnią szkołę mechaniczno-techniczną ufundowaną przez finansistów Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotfanda. Rok 1890. W Odessie urodziła się Ida Kamińska, aktorka, reżyser, pedagog, tłumaczka. W latach 1955-68 dyrektor Państwowego Teatru Żydowskiego w Warszawie. W 1967 roku otrzymała nominację do Oscara w kategorii najlepszej roli kobiecej za rolę w filmie Sklep przy głównej ulicy. Natomiast rok później wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Rok 1966 w Warszawie na Stadionie Dziesięciolecia odbyły się dożynki Tysiąclecia, a w 1978 roku w Łodzi urodził się Borys Szyc, czyli aktor warszawskiego teatru współczesnego, który m.in. wystąpił w filmach Symetria, Vinci, Pręgi, Testosteron, także Kret. Mamy rok 1920, Bitwę Warszawską, Pokot, również seriale. Ostatnio fantastycznie przyjęta rola w serialu Warszawianka. Borys Szyc świętuje swoje urodziny. Przypominamy, no i przesyłamy najlepsze życzenia. Rok 1979 to premiera filmu Panny z Wilka w serii Andrzeja Wajdy, a w 2022 roku w Warszawie zmarł Edward Hulewicz, czyli mija pierwsza rocznica śmierci. Piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, był m.in. autorem znanych przebojów jak Za zdrowie pań, bo jedno życie mam. W 1977 roku wystąpił w Wodzireju w filmie Feliksa Falka.

Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi, płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy, wrzucisz bieg. Pieść wspomnienia, nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Scenokiennika i Kacperczyk, ale też Rojek. 26 minut po piątej. Jeżeli Scenokiennika pojawił się na antenie, o to warto sprawdzić, jak to pięknie brzmiało w tym 74. notowaniu listy przebojów programu trzeciego. To miejsce drugie. Kacperczyk, Scenokiennika i Artur Rojek. A na miejscu pierwszym Anita Lipnicka, Bez zmian, Amsterdam. To nagranie już od kilku tygodni jest na miejscu pierwszym, ale powoli znów o swoje upomina się Depeche Mode, Ghost Again. To jest miejsce trzecie, czyli mamy całe podium oczywiście już wymienione, ale też warto powiedzieć o tych nowościach, które dostały się do podstawowej dwudziestki. Grzegorz Kupczyk, Wasted Years, Iron Maiden cover, to miejsce 18. Na miejscu 19 Waluś, Kraksa, Kryzys, Gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem, a na miejscu 20 najnowsza piosenka formacji Blur, Barbaric. Tak brzmi ta podstawowa dwudziestka, ale proszę pamiętać również o propozycjach. 13 propozycji, a tutaj mnóstwo dobra. Black Pumas, między innymi z najnowszym nagraniem More Than a Love Song, jest także Hozier, First Time, jest LP Love Song, jest Maneskin z utworem Honey, ale też Raisin Murphy, You Knew, to jest też zapowiedź świeżych dźwięków od tej niezwykłej wokalistki. Jest też Selena Gomez, Single Soon i Simply Red, ale też The Chemical Brothers i Beck, Skipping Like a Stone. Fragmentów utworów można posłuchać na stronie, jeżeli mieliby Państwo problem z wyborem, ale też głosować można w aplikacji. Głosujemy do piątku, do godziny 12, więc jest jeszcze bardzo dużo czasu, ale też bardzo dużo ciekawych propozycji do wyboru. Trzymam kciuki za kolejne notowanie. Zachęcam do tego, żeby głosować na stronie i w aplikacji. No i przekonamy się pod koniec tygodnia, jakie będą Państwa wybory. Pojawiło się hasło Simply Red jako propozycja do listy, ale warto też sięgnąć po nieco starsze nagranie. You ain't faking. The only one you ever thought.

taka piękna gra. Całuj mnie, to taka piękna gra. Całuj mnie, to taka piękna gra. –24 minuty i będzie godzina 6. Mocno trzymamy kciuki oczywiście za Igę Świątek, no bo trwa US Open, no i właśnie trwa też mecz, kolejny pojedynek naszej gwiazdy, gwiazdy tenisa z Jeleną Ostapenko. Wynik jest na razie taki, że jest remis w setach. Trwa trzeci set i oczywiście sprawie będziemy się przyglądać. Mecz rozpoczął się po godzinie 4:10 dokładnie, no to właściwie rozpoczęliśmy razem. Także trzymamy kciuki i będziemy mówić o tym spotkaniu na pewno w trójkowych serwisach sportowych. Proszę być z nami. Warto również przy okazji tego, co dzieje się w czasie US Open, powiedzieć, że tajemniczy wirus szaleje na tym turnieju. Iga Świątek zaapelowała do zawodników i można o tym przeczytać na stronie Polskiego Radia 24.pl. Iga Świątek przede wszystkim poprosiła zawodników, ale też osoby, które pojawiają się w strefie treningowej czy też na tej imprezie, że jeżeli ktoś z tych osób źle się czuje, to prosi nasza sportsmenka o to, żeby wszystkie osoby nosiły maseczki, ponieważ być może ta tajemnicza epidemia, która dziesiątkuje zawodników na US Open, związana jest z koronawirusem. Iga Świątek powiedziała, że zazwyczaj na takich imprezach sportowych właśnie nosi się maseczki, ponieważ bardzo łatwo przenieść wirus na inną osobę. No, bierze się to z tego, że są to przede wszystkim imprezy, które możemy uznać za masowe, prawda? Wiele osób na widowni, ale też wiele osób, które kręci się po korcie, również wiele osób, które pojawia się w tej strefie zarezerwowanej dla zawodników. Ale pytana o różnego rodzaju wpadki, powiedziała, że poza tym, że dzisiaj przyszłam z mokrymi włosami na press, to raczej nie mam takich wpadek. Byłam już kilka razy przeziębiona w tym sezonie i miało to na mnie duży wpływ, więc na wielkim szlemie na pewno nie chcę robić takich błędów. Uważam na to, co jem. Ważne jest to, żeby wszystkiego przypilnować i w pewnym sensie zapobiegać. Iga Świątek w Stanach Zjednoczonych cieszy się wielką popularnością. Między innymi Vogue bardzo dużo miejsca poświęcił naszej tenisistce. Jest najmłodszą kobietą, która zdobyła 4 główne tytuły w karierze od czasu Sereny Williams w 2002 roku, a do tego lata dołączyła do Steffi Graf i Martiny Hingis jako trzecia zawodniczka, która utrzymywała się na pierwszym miejscu przez 70 tygodni z rzędu. Jak ktokolwiek mógł utrzymać tak zdumiewającą passę, Świątek zastanawia się nad tym samym. Czytamy w artykule, no i też w artykule podkreślono, że przede wszystkim rygorystyczna praca to znak firmowy Igi Świątek. Sprawdźmy jeszcze wynik. Cały czas remis, jeżeli chodzi o pojedynek Igi Świątek i Jeleny Ostapenko, ale oczywiście to jeszcze potrwa trochę, bo obie zawodniczki są na takim poziomie, który gwarantuje odpowiednie sportowe emocje. Do sprawy będziemy wracać. Teraz 21 minut do 6. Countdown. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stereophonics i Dakota, 13 minut i będzie godzina 6. Trójka budzi, no i też sprawdzamy w ramach przeglądu portali internetowych, co się dzieje na świecie. Polskieradio24.pl, a tutaj informacje o tym, że rosyjscy czytelnicy wykupują na zapas serię książek J.K. Rowling o młodym czarodzieju Harrym Potterze. Poinformował portal dziennika Kommersant. Do druków w Rosji nie będzie, ponieważ po inwazji na Ukrainę umowa licencyjna została zerwana. Zainteresowanie cyklem jest tak duże, że książki o Harrym Potterze znalazły się w pierwszej piątce najlepiej sprzedających się w Rosji pozycji. Jednak, jak twierdzi pracownica Rosyjskiego Związku Księgarzy, obecnie wyprzedają się już resztki przedwojennych nakładów. Następne pokolenie nie będzie miało dostępu do legalnych wydań Harry'ego Pottera, ale książki będą dostępne w pirackich kopiach. Można przeczytać na łamach portalu. Zwracając też uwagę, że coraz prężniej rozwija się nielegalny przewóz książek z krajów ościennych. Taka jest jest właśnie sytuacja na wschodzie. Wydawania książek w Rosji odmówili też niektórzy inni sławni pisarze, a wśród nich jest m.in. autor horrorów Stephen King i brytyjski autor fantasy i science fiction Neil Gaiman, a także wydawnictwa Penguin i Macmillan. To na stronie Polskiego Radia 24.pl artykuł. Nieco więcej na ten temat można tutaj znaleźć. The Rolling Stones przed nami za 12 minut, godzina 6. The Rolling Stones w trójce. W poniedziałek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie i na zachodzie rozpogodzenia, na południowym wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu, a na termometrach od 20 do 25 stopni. I taki to jest i będzie ten pierwszy dzień szkoły, mimo że czwarty dzień września już w kalendarzu. Pięknie dziękujemy za spotkanie. Za chwilę poranek, ciąg dalszy, czyli pora na trójkę i Piotr Firan się z Państwem spotka. Tutaj między innymi po godzinie 6 nieco

everything you do is success. Make the rules, but break them all, 'cause you are the best. Yes, you are. Stronger.